Lovene de blev indført i årene efter terrorangrebet den 11. september 2001, og de giver de danske myndigheder en lang række beføjelser i kampen mod terrorisme. Men de indskrænker også den personlige frihed, det mener mange kritikere. Blandt de mest kontroversielle dele af lovene så er den såkaldte logningsbekendtgørelse, der betyder, at teleselskaberne indsamler data om din og min færden på internettet og vores brug af mobiltelefoner. Hør med en gang. Hver gang du og jeg bruger nettet eller vores mobiltelefoner, så bliver det registreret. Det skete faktisk 900 milliarder gange sidste år, og det er teleselskaberne, der står bag. Det svarer til 450 registreringer af alle danske borgere hver eneste dag. Men hvad er det egentlig for en data, der indsamles? Jo, 9 ud af 10 af alle registreringer, de stammer fra vores internetbrug på computer eller smartphones, mens resten så er telefoni. Og det er overraskende oplysninger, der bliver opsamlet, siger datalog Christian Panton. Han har fået indsigt i teleselskabet 3's data om ham. Jeg troede, at man kunne se sådan nogle enkelte mønstre. For eksempel, her bor han, her går han på arbejde. Men jeg kunne følge min rejsefærd fra, om jeg havde været på Samsø i weekenden, til om jeg havde været i det sydlige i Danmark. Dataindsamlingen har faktisk fundet sted siden 2007, hvor den såkaldte logningsbekendtgørelse trådte i kraft. Den tvinger telebranchen til at registrere og gemme oplysninger om privatpersoners elektroniske data i et år. I tilfælde af kriminalitet eller terror, kan dataen så blive udleveret til politiet eller efterretningstjenesten mod en dommerkendelse. Og det er en dyr affære med al den overvågning. Prisen for dataindsamlingen er godt 50 millioner kroner om året, vurderer teleindustrien. Er det så pengene værd, kan man spørge? Ja, det ved vi faktisk ikke, for PET ønsker ikke at oplyse, hvor ofte de bruger dataen fra teleselskaberne. Og samtidig har politikerne flere gange udskudt en evaluering af logningsreglerne. Det fortalte Emil Le Madsen. En af kritikerne og en af dem, der kender meget til det her, har vi nu besøg af i studiet. Det er dig, Jacob Willer. Du er direktør i brancheorganisationen Teleindustrien. Velkommen til. Tak skal du have. Du er ikke sådan nødvendigvis kritisk over for selve terrorlovene som sådan, men det faktum, at de ikke er blevet evalueret. Hvad er det, du mener, der kunne have været behov for en evaluering af? De regler, der kom med logningsbekendtgørelsen, var meget omfattende, og den registrering og logning, som teleselskabet skal foretage, det var noget nyt. Man kendte ikke værdien af det, man vidste ikke, hvad det faktisk kunne bruges til. Og af den grund, så mener vi, at man burde evaluere det her og finde ud af, om den omfattende overvågning, den omfattende registrering af danskernes teleforbrug og internetforbrug faktisk også har en reel værdi. Og det har man udsat gentagne gange. I første omgang så i 2010, det vil sige 3 år efter, at reglerne blev indført, der forsøgte man faktisk helt at droppe en evaluering af de her regler. Men det endte så med, at efter en masse kritik, at man udsatte evalueringen. Igen i 2012 udsatte man evalueringen, og igen her i 2013 har man udsat evalueringen til folketingsåret 2014-15. Og der håber vi så, at der kommer en evaluering af reglerne. Men det er meget omfattende, og nu har vi set også, at der har været fremlagt rapporter fra politiet og Justitsministeriet til Folketingets Retsudvalg i december sidste år. Og de viser i hvert fald, at en meget stor del af den her logning reelt set ikke bliver brugt til noget. Og det synes vi godt, at man... så burde man nok kigge på, om ikke der var noget af det her, man kunne droppe. Kan du ikke fortælle lidt mere om, sådan, hvordan den her datalogning er foregået i praksis siden 2007? Jo, det der sker, det er, at teleselskaberne selvfølgelig skal sætte nogle systemer op til at registrere teleforbrug. Det vil sige tale, hvem taler med hvem, på hvilke tidspunkter, og hvor befinder man sig henne. Det samme med sms'er, hvem sender sms'er til hvem. Og der skal nogle systemer til at registrere alle de her oplysninger. Det skal sættes op og læres i et år. Omkring internettet, der skal man registrere, hvem der har hvilke brugeridentiteter, på hvilke tidspunkter, sådan man kan rekonstruere, hvilken person ligger bag hvilken IP-adresse. Og så er der så det her registrering af selve internetforbruget. Der er flere måder at gøre det på. Der er noget, der hedder sessionslogning, og så er der en mulighed for, at man laver man trækker enkelte datapakker ud hver 500. pakke, som man så lærer i nogle store databaser. Som vi også hørte i det her lille bånd, vi hørte først, så er det jo meget, meget omfattende datamateriale. Når du siger, at der skal sættes system op, altså er det så også en helt fysisk, at man bygger store serverpakker, hvor man gemmer alt det her data? Det må jo fylde en del. Det fylder rigtig meget. Jeg spurgte lige en kontakt, jeg har. Altså, hvor meget skal der egentlig til for at gemme de data, som skal gemmes hos jer? Og det var et sted mellem, hvis du forestiller dig 5-10 køleskabe, der står ved siden af hinanden med server tæt pakket. Det er faktisk det, der skal til for at gemme det her. Og så er der en masse administration omkring det. Altså selve systemet. Hvordan trækker du de her data ud fra dit netværk og får dem gemt på den rigtige måde, og vedligeholder det, og sørger for, at det bliver slettet, når det skal, fordi det skal jo ikke gemmes længere tid, end reglerne foreskriver. Og det er jo også noget af det, som de her mange penge går på. Altså, når du kigger på, hvad I har gjort, og hvilke erfaringer I har gjort jer siden 2007, hvor I begyndte på den her omfattende datalogning. Hvad er det for nogle ting, du godt kunne tænke dig at gå ind og få vurderet? Altså, I er jo også blevet klogere, siden I teleindustrien begyndte på det her. Ja, altså, der er ikke nogen tvivl om, og det kan vi se på det materiale, der er fremlagt fra politiet og Justitsministeriet, at en meget stor del af de her logninger, de har reel værdi. Det er det, der er telelogning, og det er logning over, hvor folk faktisk befinder sig henne. Det har stor værdi i efterforskning. Der, hvor vi kan se, at data meget sjældent er blevet brugt, og det er fra det, at Justitsministeriet der selv fortæller det, det er de her internet-sessionslogninger og logninger, der hvor vi hiver enkelt pakker ud. Der kan man faktisk ikke finde andet end et enkelt eksempel på, at det har haft en reel efterforskningsmæssig værdi, og det var i en sag om et netbankindbrud. Og der synes vi, at når det er så åbenbart, at den her del af registreringen, som udgør langt størstedelen af teleselskabernes registreringer af vores forbrug, at det ikke har nogen værdi, så synes vi, at så må man, så burde man politisk have sagt, jamen så suspenderer vi lige præcis den her del af det, fordi det så åbenbart ikke har en værdi. De danske politikere, når de sådan bliver ved med at udskyde en evaluering af det, de forsvarer sig med, at de venter på en EU-evaluering, men jeg ved, at du mener, at det er et slapt argument. Hvorfor det? Jamen det synes jeg, det er, fordi lige præcis på det her punkt med registrering af internettrafik, der er vi faktisk gået videre, end hvad EU-direktiverne foreskriver. Og det vil sige, at EU kommer ikke til at evaluere denne her del af den danske logning. Der står vi alene i Europa. Der er ikke andre, der har en tilsvarende registrering. Så det er ikke en del af EU-evalueringen. Og det synes vi taler for, at så burde vi jo tage en selvstændig evaluering i Danmark af det her spørgsmål. Vi har også bedt dig, som vi beder alle vores gæster i den her uge om, at tage et spørgsmål med til justitsminister Morten Bødskov, som vi så håber at kunne sådan samle til bunke, og så får vi ham til at besvare det hele på én gang. Hvad er dit spørgsmål til justitsministeren? Det har været rigtig svært. Jeg tror, jeg har rigtig mange. Det ved jeg ikke, om jeg får lov til. Altså, så kan jeg måske pakke det lidt ind. Måske skal de spørgsmål være, om han vil komme og drikke en kop kaffe med dig. Det kunne godt være. Men altså, man kunne spørge ham, hvorfor man ikke suspenderede denne her internetlogning eller sessionslogning nu, hvor man havde muligheden for det, og det lå så veldokumenteret fra Justitsministeriet og politiet selv, at det ikke havde nogen værdi. Men det er, kan man sige, det var i foråret, det skete, at man valgte ikke at gøre det. Fremadrettet, så kunne jeg godt tænke mig at spørge ham ad, om han vil love, at vi ikke får flere udsættelser af denne her evaluering af de danske logningsregler, uafhængigt af, hvad der sker i EU. Fordi det bør vi vitterlig få en evaluering af her i Danmark. Og så vil jeg også godt spørge ham, om ikke det vil være, eller om han er enig i, at vi i Danmark bør lægge os på niveau med andre lande, og ikke gå dansk enegang. Altså, hvorfor er det, at vi i Danmark skal have en mere omfattende registrering af danskerne, end man har af borgerne i andre EU-lande?